Arratzaldeon, Gabon, egunon Euskal Herria. Oraintxe bertan, Mugaldeko taberna ireki dugu. Eta Mugaldeko taberna izan ere, irratzaio berri bat da. Bilboko 87 irrati librean egingo dugun, irekiko dugun taberna da Mugaldekoa. Mugaldeko taberna saio kulturala izango denik, ezin esan, baina kulturare egongo da, eta asko. Hau ez da programa filosofikoa izango, baina pentsatzeko aukera eskainiko dugu. Musika entzungo da hemen, baina ez da irrati formula bat izango. Ez gara musikan adituak, baina musika adituko dugu. Elkarrizketak maite ditugunez, jendearekin berba ingo dugu, tabernetan egiten den bezala. Zato zu ere Mugaldeko tabernara, tarte atsegina izatea espero dugu. Honegin! Eta zergaitik Mugaldeko taberna galdetuko duzue behar bada. Ba, Gabriel Arestiren antzerki obra batetik hartutako ideia da Mugaldekoa. Eta tobera hori, antzerki lan hori taberna batean jokatzen da. Eta taberna batean musika dago, elkarrizketak, gogoetak, bronkaren bat edo beste, roio atzeginak eta imaginatu ditzakegun gauza asko, asko. Eta Mugalde izatekotan Bilboko taberna euskaldun bat izango da. Berria eta egungoa. Eta betikoa izan nahiko luke. Onki jinak, zue guztiok, ongi etorriak Mugaldeko tabernara. Hau da, gure ostatua. Denak begira zabaltzen arrazarrazoik ez gurretzat agertzen denak berbindikuak eta untxana hasten begira gozatzen jendien ezagutzen nahi unegitik handitzen mendiari zabaltzen ez badikun renitzen guai ikaigiu planitzen unkizina herria la migrante unkizina bidia ez ikaiza izan unkizina ta untxa izan arte egon ari gurekin behar bezan jeske unkizina herria la migrante Bidia ez ikaisa izan, kizina Ta untxa izan arte, egon adibai gudek ilan Zabal begia eta zabal herrian bihotz balin baduk Zentia baita zakultzirana hasten mendiari zabaltzen Naigik gudekin esu baluzatzen Anbizean diden eta eskapien errefusiatien Familiak laguntzen poliziaren eskietan ez usten ezer Unkizina, herria la migrante Eta taberna honetako musika gurea izango da, gure musika. Musika euskalduna, garaikidea, aspaldikoa, egungoa. Eta saioa, ba, Ziberdut taldearen kantu batekin hasi dugu, hori izango da gure sintonia. Basajaik dap izeneko kantua, basaburuako basoetan barna oianean sartzen gaituen kantu bat, txirula eta dapa nahaztuz. Eta saioa ongi jina diskoari izena ematen dion kantu eder honekin hasi nahi genuen. Onki jinak beraz Mugaldeko tabernara. and bad labor said killing. Now look how many people losing their life in the Sahara. And look how many people losing their life in the sea. Many people are waiting to see their sons coming home, not knowing they are dead. Every day, every night waiting, hoping, wondering about them, leaving home, their families, just to find a better life, not knowing they are dead, they are dead. Just to find a better life, with peace, love and unity. Now open your eyes and open your arms and put more love in your heart. All the people that are different from you. Unkijina, herria la migranke. Bidi ez tukaisa izan, tauntza izan arke. Egon adik gurekin behar bezan beste. Herria la migranke. Bidi ez tukaisa izan, tauntza izan arke. Egon adik bai gurekin lan. Unkijina, herria la migranke. Bidi ez tukaisa izan, tauntza izan arke. Egon adik gurekin behar bezan beste. Herria la migrante. Bidi ez tukaisa izan, tauntza izan arte. Egon adik bai gurekin lan. Unkijina, unkijina, unkijina, unkijina, unkijina, unkijina, unkijina. Arratsalde on gotaine, ze kastinga aze plana, Nafarroako zalduna, eta egege izana, Gipuzkoko bi angere, Nabela eta labana, nesken eginin nola ez, Bizkaiako lehendama, eta ni denen artean, norte urguneko xarma, gaur ez dut urik eginen, ege bada aski zama, matalazik gabe nator, jauntxoen lujetan bahna, etxetiak kasuala, zuen zerbitzura emana, etxetiak kasuala, zuen zerbitzura emana. Eta zer izango dugun saio honetan, taberna honetan, galdetuko du batek baino gehiagok. Eta esango dizuegu taberna honetan denetarik izango dugula. Eta bertzoa ere izango da, noski. Aktualitateari begiratzen badiogu, Euskal Herriko bertzo txapelketa nagusia izan da. Izan dira Getxon saioa izan zen lehendabizikoa, Arrasaten, Gotainen, Gasteizen. Eta entzun dugun bertzo hori Gotaineko hasierako agurre izan da, Patxi Iriartek egindakoa. Eta nolabait, ba, kokapena hori da, ez? Non arituko garen gu, zertaz arituko garen, zer entzunez eta zertaz mintzaten. Eta bertzoak ere noski eta udazken honetan izango du lekua dudarik gabe. Patxi Iriarten kantu bat jarri dugu, baina beste bat ere jarriko dugu. Nerea Ibarzabalek Gotainen bertan egin zuen hasierako agurra. Atxalde on Gotain eta eskerrik anitz, esango nizueke bertakoa banintz, maskaratuta daude gugan milakaitz, haien larrula bainkor atzapar eta mintz, baina adi bagaude lasaiten tu handiz, jaiotzen ikusiko ditugu lehen aldi. Julio Soto Eskudia. Atxalde ongo tanieta eskerrik anitz, esango niz. Badirudi nerea Ibarzabalen bertzoa birritan entzun behar genuela, baina lasai. Gotaineko agurra zen hori ere, eta bakizue Gotainen izan zen segurazki txapelketa honetako bertzo saiorik arrakastatuna izan daitekena. Siberuan elkartu baziren Patxiriar, Nerea Ibarzabal, Ane Labaka, Oian Iguaran, eta azken hiru horiek puntu zaparra da handia izan zuten, eta posible da, nola ez, ba, final aurrekoetara pasatzea. Nerea Ibarzabal zuzenean pasako da, eta besteak ba, puntuen arabera. Eta horri buruz, astero-astero, ba, taberna honetan solastuko gara, noski. Ibiliko gara ibili, bertuaren saltzan ere. Ibili gida janta hortxe kantan, herri bako txabana banekin nahian. Betxi berbanan adege bedia hartzian, kamiua ez badapanan, haiden aden. Ibili gida janta hortxe kantan, herri bako txabana banekin nahian. Betxi berbanan adege bedia hartzian, batetu genian. Baina bertzoa bakarrik ez, zinemaldia ere bertan izan dugu. Aurreko astean zinemaldia izan baitzen Donostian. Eta bertan, ba, gure asmoa da, han ikusi genituen pelikula batzu behintzat hemen kontatzea. Astelenean adibidez, Zuro pelikula estrenatu zen. Mikel Gurrea zuzendari Donostiarrak, euskaldunak egindako pelikula bat. Baina pelikula katalanez errodatuta dago, katalanez eman zuten kursaleko pantaila handian, eta azpian azpititulaturik bai espainolez eta baita ingelesez ere. Bikote baten historia da Zuro, ba, herentzian jasotako etxe edo alako Kataluniako baserri etxalde zahar bat berreskuratzen ari dira, eta ura egiteko, ba, besteak beste inguruan dauzkaten alkornoke edo kortxoa lortzeko arboladia handi baten jabe ere badira, eta horren inguruan dago eginda trama guztia, eta oso pelikula unkigarria da tartetan, eta bertan ba, gurutzatzen gaituzten horren beste kezka eta gai, izan arrazakeria, sexismoa, genero ikuspegiak, klase sozialak, hainbat gurutzatzen dira, eta benetan kortxoaren aitzaki horretan, herri txiki batean, basoan, gertatzen direnak, gertatu direnak, aztertzen dira, pelikula oso oso fin batean. Eta Marokoko El Gran Toto jarri dugu, besteak beste, bere kantu bat, oraindik ez dakigu zein, ba, pelikularen amaiera aldean dagoelako. Benetan, bi kantu eder dantzagarri ditu pelikulak, bat hasieran eta beste amaieran, eta nahiko genuke pelikula horretako kantuak eta beste soinu banda batzuk ere ona ekarri. Guk El Gran Toto entzuten jarraituko dugu. Les soirées ratées, crois-moi que je vais pas le rater. Grave ou mes blagues à rater, les refs que t'aimes cœur batté. Tes techniques sont bien éclatées. Wachal Kundar Martel, RDV ou Stone Cartel. Disque en 2h, c'est hip ma beuh. Volcas à DKR, Awas le cas, c'est que le tapé. Bien servi, j'ai pour ma fée, qu'un atmobile ça pour tarpé. Airbnb.e, qu'il est chez Jout Chaliamba. Jouer les poids de les combats, que je ne t'aille à foutre ni à pas. Marokon sortutako musikaria da El Gran Toto, gero Mediterraneoa gurutzatu eta hemenetan diskoak kaleratzen dabilen artista, autotunea erabiltzen du modu melankoliko batean, baina benetan disko ederrak dauzka eginda eta uste dugu ba, adi jarraitzeko artista hoietako bat, El Gran Toto. Biztan denez, frantzesez kantatzen duegu. Gertxim xerkaxetet nie pizer, jenerik enfenera zift bazlur kizer. Aipatu dugu zuro pelikulan arrazakeriaren gaia kere baduela bere indarra, eta protagonistetako bat, ba lanean ari den mutil marokoar bat da, paperik gabekoa dudarik gabe, baldintza txarrenetan dagoena, eta bueno, pelikulan zehar, bikote honekin batera, ba, protagonismoa handia hartzen duena. Baina esan dakoa, zuro filmaren soinu banda eskuratzen dugunean, behintzat, bi kantu horiek entzungo dira Mugaldeko tabernan. Zuk ere entzule, zuk ere taberna zale, kantu horien berri baldin badukazu, ba, kizu, sartu zarean, eta Mugaldeko taberna aipatuz, ba, jarri erreferentzia. Ecco mia madre. Ecco mia sorella. Ed ecco una che mi assomiglia. Ecco la casa di mia madre. La letteratura vi è entrata. E la casa era occupata. Finché... Io sto bene. Pero la ma se ha quedado con un dedo torcido, que es el dedo que se pilló en la estantería. Allora mi sono chiesta, possono i libri uccidere oppure ci aiutano a vivere? E per rispondere a questa domanda mi sono recata dalle amiche di mia madre. Un día la poesía te cae como un manto, y es un manto de corte, te protege como un manto de corte. En mis incursiones por la provincia, pues yo prestaba libros y luego quedábamos para hacer el comentario de texto. Nos desprendimos del papel. Del pasado. Del pasado. Hay mucho de esto. Questo film parla di api, di incendi, di sigaraie, di aviatrici, di cavalle, di donne e di libri. Eta entzun duguna a los libros y a las mujeres canto pelikularen trailerra eta trailerreko soinua da. Maria Elorza zinegile donostiarrak egindako film bat da. Txintxua Films edo Donostia Pasaiako Txintxua ekoiztetxearekin plazaratu du. Benetan film ederra da. Entzuten den bezala hor etxeetako liburutegiak eta apalak eta ditu protagonista nagusi. Eta lau emakume liburu zale, literatur zale, eta bakoitza bere biblioteka eta bere pasarteak kontatzen ditu literaturaren zale amorratuak direlako besteak beste, eta bueno, lau historio hoiekin oso film ederra egin du, dokumental antzekoa da, baina ternura berezia duena Maria Elorza zuzendariarena. A los libros y a las mujeres canto. Etxertze kolore dien maitalea, ni ez nintzake oinazearen menpeko miserablea, oiuzekenen destinatzaile txipenaren semea. Ni ez nintzake inorentzako eskandaluzko kaltea, lurotz batetan aldatutako landare sustraigabea. Iez ederra zilegi balitz, urra albaledi. Eta bi zuzendari donostiara aipatu ditugu, Mikel Gurrea eta Maria Elorza, baina euskal zuzendari gehiago ere egon zen zinemaldian, 70. zinemaldian. Nun bai balego bakea, ni ez nintzake txertze kolore dien maitalea. I'm gonna float like a butterfly and sting like a bee. One time, here we go, right now. Eta bai, entzun duzue, hau Blackies Beltzaren doinua da, aurreko filma, duela laburteko filmaren soinu bandakoa, baina horrekin gogoratuko dugu, Blackies Beltzaren deialdira, 3000 lagun batu zirela Donostiako belodromora. Eta duela lau urteko filmean, erraldoiak New Yorkoko karriketan arrasakeriz erraldoi beltza, Iruñako erraldoi beltza debekatu bazioten ibiltzea, eta ordutik Manes da protagonistatako bat, Manes Unanue, eta Manesekin batera beste pertsonaia asko sortzen dira, bidaia ikaragarri bat da New Yorketik munduko txoko askotara, oraingoan protagonista Ainhoa da. Manesek utzi zuen alaba. hogeita bat urteko neska ezagutuko dugu, Kuban bizi dena, eta Kubatik Euskal Herrira, eta Euskal Herritik hainbat txokadotara bidaiatuko dute, bidai internazionalista, burrukalari eta historioz betetako batean. James Brown! Euskal Herrian bereziki Iruñak dauka protagonismo berezia, larogei garren hamarkada da, Barrikada, Zikatriz, Kortatu entzungo ditugu beste beste, eta ikusiko filme honetan bertan. Black and Basque. Yeah, I'm alive with your light. Let it shine through the night. Black is better. Let's go. Something that black euskaraz. Adoro ser black and Basque. Adoro ser black and Basque. Eta Iruña aipatu dugu, Barrikada, Zikatriz, Kortatu aipatu ditugu, eta Rip ere, Ripens abesti bat ere badago, soinu bandan, badago pelikulan ere protagonismo bereziarekin, eta benetan, ostiralean estreinatu zen Ego Euskal Herriko sinema aretuetan, oraindik sinema karteleran badago, eta gaurkoa gonbidapen bada, ba Black is Beltza bi Ainhoa ikustera joateko. Eta aurreratzen dizuegu, Ferdin Muguruza bera taberna honetara gonbidatuko dugula aurki, hilabete honetan bertan. Ba, ikusten duzue. Egun ginen, hogeita bi, eta hemen irratiaen ondoan bakarri gaude zutani. Eta egun ginen kantu hau ere, aspaldiko kantua, lehenengo emeak taldeak Mikel Antzaren letrarekin kaleratua, gero kolpez-kolpe diskoan, 88an Kortatuk Mikel Laboaren kolaborazioarekin sortu zuen bertsio berezi bat, eta azken guda dantza hartan ere zuzenean gogoratzen dugu Ehun Ginen kantua. Zinemaldia aipatu dugu, baina ez da Euskal Herrian dagoen zinema filmak ikusteko aukera bakarra. Hilabete honetan bertan ere, zinegin egingo dute Asparnen urriaren 20-23. Zinegin.es webgunean agertuko dira festival honetarako hautatutako filmak. Beti euskarazko pelikulak izaten dira, eta gogoratu, urriaren 20-23 Euskal Zinemaldia Asparnen. Guk ere adi-adi jarraituko diogu festival berezi honi. Izan behar dugu Black is Beltza Ainhoa filmaren soinu banda eta pelikula horretako pasarteetako musika aukeraketa Mursegok egin duela, eta Mauriziari eskainitako kanta hau ere Mursegoren ahotsez entzuko duzue. Peut-être, mais melon algérien, facho de merde. Barnetik berriz onuntz etorriko gara, bidea ingo dugu mendebalderantz, baina jabetzen gara erdian dokagula Bidasoa. Gaur bertan Bidasoari eskainitako kantua aurkeztu du sarean Willis Drummond taldeak. Zure paeta ukatu nahi dute, miseria. basoa guretzat ez dira sekula muga izan, eta ez dugu onartuko hilerri izan zaitezen. Eta bukaeran, Tess Fitz, Tamside, Abdullaye Kulubali, Jaya Karamoko, Zohaibo Bilia, Mohamed Kemal, Faikal Kamaduz, Ibrahim Diallo, Abdurram Ba eta Isa-Isa-Isarekin desagertutako bederatzien oroitzapenetan, bederatzei eskenitako kantua da Willis Drummonden Bidasoa. Unkigarria, bai kantua bere letrak, eta bideoa ere, Bidasoa ibaiaren inguruan egindako bideoa ere, ba, aski hunkigarria eta gaur sarean zabaldu dute, eta benetan entzuteko modukoa. Willis Drummond eta Bidasoa. Goazen orain beste proposamen berri batekin. Mundu modu inmundu ta aro arraro, urteak erdi ustel, bat baino gehiago, bertzorik jarri barik nenbilen, luzaro, lehen gutarra nintzen orain, nitar nago. Ez dakit noiz aziko zitzaidan gertatzen, manifaren bat edo kultur mairen bat zen, baina azten aiz boka berbetan, kantatzen, eta ez dakit ziur nortaz ari naizen. Beken egun bat eman nuen behin kantari, ez errez esateko amabos milari, itzak iltzen, jendezan eukanean adi, bukezkenion horri deitzen bertzolari. Bolzan estambai eta etxean pentsakor, hankabat hemen eukan, beste hankabator, bihotza izotzetan, buruan eusator, joatekotan egonaiz baina hemen ator. Ez du nahi, iezuri, elezuri izan, badabilar eiteben, sarean, elizan, zintzo gura dut nintzo, itzeatzen eizan, lengu esango nuken lekuan, ni esan. Lengu esango nuken lekuan. Zeuri ere gertatuko zaizu, heroiak edo oia zen euskala maizu. Gauza txikien kausa, ez zaizula aizu, oraingoan ni niti jardungo natzaizu. Ez du nahi neure utzi mozorrotu taldez, ez neure zomorroan bilatzerik babez. Zeuk esango didazu nireak esanez, zuri buruz kantari nabilen ala ez. Norbere buru gintzala, egungo gerra, zelmeida automopoa, koatxak, twitterra. Beharrezko bide da gauko uruerra, berriz bila dezagun elkarren ederra. Herriaren garaian banakoen alde, herritarren aroan jendearen galde. Alde batetik egin gura dugu talde, ondoren bestaldetik egiteko alde. Hemen txegatoz beraz nineu taneroni, multitudea esana alzaio honi. Ez da iruko txarra moldatzeko ongi, lagun bakarraren zat kontrario ongi. Agian entzunda badakizuen orden Anonime Popular deituko da proiektu berria. Igor Elortza da eta bereak dira bertso jarriak. Eta kopla doinua ematen duen arren, bertso lerro errimatua eta da, eta berrikuntza autotunea ere baduela. El premio BBVA. Kontutan hasi zara, da ez dizuten zuten lanik ez dagoela gauza geota. Eta albiste izan dira azken aldi honetan ere ertzainak taldekoak. 1981ko urtarrilean esan zuten agur, eta orain 30 urte beranduago ertzainak jaio eta ertzainak bukatuko dira. Beken ingo dute kontzertu bat, eta azkena gure alde, Gasteizen urtarrilarekin. Eta taberna honetan ez dakit, baina taberna askotan gara ertzainak entzundakoak, ez da? Ondo gogoratzen ditugu beraien kontzertuak, beraien musika txosnetan, beraien kantak, beraien letrak, eta beraien jarrera estetiko, musikal eta kulturala, ertzainak, haiek bai haiek une etengabea. Esaten bidaia guzteko bizimodu txarta txorak eri hauek edadea badudala neure buruari aurreikeko ikustezalala adibidez anaie. Ba, ikusi duzue, bertzoa izango da taberna honetan, zinema ere bai, pantailari begira egon gaitezke trago bat hartzen dugun bitartean, musika, dudarik gabe, eta literaturaz ere aritu gaitezke. Esango dizuegu adibidez, liburaren arbola erakusketa dagoela ikusgai Portugaleteko Gaztegelan. Erakusketa bat, liburuari eskainia, inoiz ez bezala. Eta liburua nola egiten den, liburuak ze parte dituen, liburua zertarako balio duen, liburuaren historio batzuk, historia bat ere bai, zenbat liburu argitaratzen diren euskaraz Euskal Herrian, nola egiten diren, liburuen portadak, liburuen azalak, liburuaren arbolan zintzilikatu eta ibili gaitezke batetik bestera. Portugaleten esan dugu, baina herri gehiagotan ere izango da. Ondarroan izango direlako, Zornotzan, Gernikan, batean bezala errealizatzen dira. Beraz, badakizue, liburuaren arbola Euskararen Etxeak antolatua. Gaurko egun azkena izango dela. Eriotzari aurrez aurre begira atera du Oskar Gaztelu adizkideak ere, eta egon zaitezte ziur, eriotzari aurrez aurre begiratuko diogula taberna honetan, eta horretaz mintzatuko gara lasai asko. Oskar Gaztelu larrabetzuarrarekin. Ordua uneten gabea taka une... Eta zergatik ez, gurea Mugaldeko taberna da, baina aurten Bart Gloria izeneko novela bat plazaratu Nerea Ibarzabalek, eta tabernatik tabernara ibili beharko dugu behar bada, eta Nerea ere gure ostatura gonbidatzen saiatuko gara. Eta literatura aipatuta, antzerkia ere euki beharko dugu berbagai. Eta adibidez, Mikel Martinez gonbidatu dezakegu gure tabernara. Askoten joaten gara gu beraren gana, kafe hartzera, plaza berrira, baina egin diezaiokegu elkarrizketa bat antzerkiari buruz. Esaten dute beherakada dagoela antzerki saio edo antzerki emanaldietan. Jende gutxiago goazela antzokietara. Ba, hori aztertu beharko dugu. Gobernuaren kezka ere eba omen da. Eta aurrekoan Fusek, Manes Fusek, kontatu zigun hondamendia datorrela laizter. Antzerki obra bat, Zaldibarko ba, erorketa famatu horri buruz. 2008ko otzailean erori zen Zaldibarren egin zuen bera lurrak, zabortegia pikutara joan zen, eta antzerkilariek arte dramakoek, Deja Vu eta iparraldeko Le Petit Treneko lagunek, Hondamendia estreinatuko dute laster. Ba, behar bada, eurak ere, gonbidatu beharko ditugu taberna honetara. Edo atzo, sarrerak agortu zituen sexua izan zen Bilboko Arriagan. Ba, behar bada, baten batek kontatu beharko digu nola egon zen antzerki obra hori, Telmo Irureta eta Itziber Garmendiarena. Izan ere, horren beste antzerki lan daude, ba, antzerkiak ere uki beharko du tartetxoa gure tabernan. Eta zuek ere zerbait hartu nahi baduzue, zerbait eskatu nahi baduzue, badakizue, eskatzea libre, egin proposamenak, ekarri elkarrizketarako gaiak, edo etorri nahi duzuenean. Mugaldeko taberna guztientzako irekia baita. Agian 2.0 garai hauetan taberna libre bat dela, esan beharko dugu. Atzoko musika eta gaurkoa, aspaldiko kantak eta nobedadeak, denak du lekua gure taberna honetan. Errelazio bat bezala. Eta Gasteizetik eskara asko joango ertzainak angoak ziren, eta Gasteizen dute gaur egun kokalekua Maiz taldekoek ere. Ernaltzen izeneko kantua entzungo dugu Miren Arbaizaren ahotik. Hemen ibilitako bidea, zeharkatutako unea, argiago ikusten dira. Hemen gogoan nahi beste luza, filamentu arteko utxa, errez beteko zenuke. Hemen aurten bertan, irailean argitaratu da disko berri hau, Lautada izenekoa, Maizen, Miren Arbaizaren hirugarren lana da, Joseba Lenuarrek ekoiztu du, eta inguruan oso musikari onak ditu Miren Arbaizak, eta ikusteko desiatzen gaude. Sentitzen ditut arrasten zomaritzak itzela, Eta horren sendo datozen hauek, aspaldiko Delirium Tremens dira, eta aio esateko ez dakigu, baina gogotu eturri dira. Euskal Herria zuzenean EHZ festivalean ikusi genituen, eta gerora batean da bestean ari dira, eta gogotu datozenik ezen esan. Disko eder bat plazaratu zuten, eta taberna honetan beti izan dugu gustuko, Delirium Tremens. Noiz hasiko garen ahotza altzatzen denak dakera zer izango da oraingoan preokupatzen hasi naiz baiu lasai gelditzen altzaizu zerbait zer tokatzen da oraingoan bombai edo Shanghai baiu lasai barra guztia zuretzako nahi zorren oso hori probatu beharko da zubiaren zazpitzer dietan kotxia geizki aparkauta daukau ei monetak azer mugitu aiz mundua konpontzen galdu mingaina loritzerakoan hobeto erretiratu gabeko amaiketan Bombay edo Shanghai aio, lasai nahi aldezu beste zerbait zer izango da oraingoan preokupatzen hasi naiz aio, lasai barra guztia norberantza nahi nahi aldezu zerbait aio lasai aio lasai aio lasai. Eta saio hau ere amaierera itzi da, iritzi da. Zarratzeko ordua da, persiana jetxiko dugu, eta hurrengo astean berriro zabalduko dugu taberna. Gonbidatuta zaude, ez dago pintxorik, baina lasai etorri zaitezke. Gogoratu, Mugaldeko tabernan gaude, Aldezarrean, Bilboko 97 irrati libreko estudioetan. Sarean, FM-ean eta podcast bidez ere entzun dezakezun, irratzaioa da Mugaldeko taberna. Mila esker. Thank you.